astăzi, vrem ca ce bine să le organizăm, adică să scopătim timpul ce ni s-a dat și să ni le împărțim. Timpul ce ni s-a dat este generos 110 minute. Sunt 6 vorbitori acum, asta înseamnă că ar avea fiecare dreptul la 15-20 de minute. Filolog fiind majoră să spun exact 18 minute, dar despre asta vorbim. Dacă vreți să mai avem și timp de discuții, atunci ne răspundem la 15 minute. Dacă nu, vorbim 18 minute, dar nu mai mult de atât. Da? Și vom și începe acum, ca să folosim fiecare minute, cu comunicarea vizitei noastre colegi, Ioana Codonescu, pe care refuz să o prezint, fiindcă sunt convinsă că o cunoaște cu toți foarte bine. Și în persoană și mai ales din ceea ce are. Bună dimineața! Am auzit eu cu speculații și vreau să mă aliniez și eu și să fac niște speculații despre un text pe care îl cunoaște toată lumea și anume Divanul lui Dimitrie Cantemir, dar într-o formă mai puțin cunoscută și care reprezintă un episod mai puțin comentat și anume în versiunea lui arabă. Și nu vă supărați dacă stau jos, că trebuie să dau aici din mână. Un episod mai puțin cunoscut al posterității scrierilor lui Dimitrie Cantemir este traducerea în limba arabă la începutul secolului al XVIII-lea a scrierii sale Divanul sau Vâlceava Înțeleptului cu Lumea sau Județul Sufletului cu Trupul. Am publicat în anul 2007 la Editura Academiei ediția arabă a acestei versiuni, împreună cu traducerea în limba engleză, întemeiată pe cele două manuscrise păstrate în biblioteci din Europa, la Paris și la Vatican, într-un volum prefațat de Virgil Gândea. Într-un articol publicat un an mai târziu în revista de Egipt Sud-Est European, am prezentat un inventar preliminar al lacunelor și atribuțiilor datorate traducătorului arab, cu exemple în greacă și în arabă. Deși aceasta nu avea să devină cea mai cunoscută scriere a sa, Ivan ocupă un loc aparte în activitatea creatoare a lui Cantemir. Așa cum se știe, principalul său scop în compunerea și în finanțarea apariției tipografice a primei sale cărți, în 1698, în atelierul mănăstirii de la Trei Ierarhi din Iași, Divanul era, scopul lui era să dea întreaga măsură a cunoștințelor sale vaste de literatură religioasă și laică, de limbă greacă, latină, română, persană, turcă, franceză și italiană, precum și stăpânirea noțiunilor celor mai avansate de filozofie, de istorie, de etică și altele. Mesajul cărții este rezumat de povața lui Erasmus, citată de Cantemir. Înzestrați-vă cât mai bine caracterul pentru a putea duce traiul vrednic de laudă pe care anticii îl numeau etic. Numeroasele referințe la pasaje din Biblie, la cronicile românești, la versuri din grădina candafirilor Bilistan a poetului Persan Saadi, sentințele autorilor latini, precum și întreaga carte a lui Andreea Visovatius, Angei Visovatei, pe numele lui Polon, împreună cu ideile umaniste ale lui Cantemir, l-au atras pe traducătorul arab, el însuși în alt ierarh al Bisericii Ortodoxe Antiohiene. Principele moldav nu s-ar fi așteptat probabil să fie citit în limba arabă în provinciile levantine din Imperiul Otoman, cu atât mai puțin Andreas Visovatius. La doar 7 ani de la tipărirea Divanului, Athanasius Dabas, născut Bulos Dabas în 1647 la Damasc, a încheiat o traducere în arabă a cărții lui Cantemir, care a circulat în Levant, în copii manuscrise, până în secolul al XIX-lea. Pe lângă educația greacă tradițională, el studiase arabă clasică, latină și italiană. Intrat în călugărie la mănăstirea Sfântul Sava de lângă Ierusalim, Dabas a fost ales egumen al mănăstirii și în 1685 patriarh al Bisericii Antiohiene. A ocupat scaunul de patriarh până în 1694, când s-a retras temporar în fața unui competitor, Chiril al V-lea Ibn Zaim, care era nepotul patriarhului Macarie, acel celebru călător în țările române la mijlocul secolului al XVII-lea. Revenind în scaun în 1720, Davas a păstorit până la moartea sa, în 1724. El a călătorit în martie 1700 în țara românească, ca oaspet al lui Constantin Brâncoveanu. În aprilie a săvârșit slujba de cununie a fetei domnului Safta cu Iordache Crețulescu, iar în iunie 1703 a participat la ceremoniile de confirmare a familiei domnitoare Brâncoveanu. Șederea patriarhului Atanasie pe pământ românesc, cu intermitență până în 1705, a dat roade însemnate. În 1702, el a scris în greacă o istorie a patriarhilor Antiohiei dedicată ocrotitorului său român, apoi a obținut de la Brâncoveanu sprijin pentru tipărituri în arabă și greacă și împreună cu Antimi Vireanu, care a gravat literele arabe, a tipărit în 1701 liturghier la Snabov, al Pandac al Falachii, și în 1702 un ceaslor, Kitava Sa'ad, la București. Întocmită în confesiunea greacă a textului, varianta lui Davas, a divanului, poartă titlul Salah al-Hakim wa Fasad al-Alam al-Damim, Mântuirea înțelepului și pierzania desfrânatei lumii. Davas a precizat că el nu este autorul cărții, ci doar a tradus-o. Numele autorului, Dimitrie Cantemir, lipsește cu desăvârșire din traducerea arabă, ca și orice referință la originalul scrierii, de aceea s-a crezut multă vreme ca autorul ar fi fost fie patriarhul Davas însuși, fie Sfântul Vasile cel Mare. Așa cum se știe, relația dintre versiunea arabă și originală a fost stabilită în 1970 de Virgil Pândea, în căutările sale prin bibliotecile mănăstirești din Liban. La definitivarea versiunii arabe a contribuit și un alt cărturar, călugărul maronit Gabriel Gibrail, adică Farhat, care a luat numele de Germanos, la alegerea sa ca episcop de Alep în 1725. Patriarhul Atanasie, a cărui educație era predominant grecească, a apelat la el pentru revizuirea mai multor texte scrise în arabă. Colofonul manuscrisului de la Bibliothèque Nationale de France menționează munca, citez, smeritului rob al lui Dumnezeu, asta am adăugat eu, monahul Gibril Farhat, călugăr maronit din Alep, care a scris, a dat în veliș arabesc și a pus rovele pe cărtie cu mâna lui cea muritoare. Am încheiat citatul. Vocabularul și sintaxa versiunii arabe a divanului arab sunt perfect accesibile și agreabile unui public arabofon, creștinor musulman, ceea ce așează această operă a lui Atanasius Davas printre primele scrieri din literatura arabă premodernă. De fapt, această operă a lui Cantemir. Apelul episcopului ortodox Atanasie Davas la un călugăr de altă confesiune și preocuparea de a amenaja toate sensibilitățile locale justifică teoria că versiunea arabă era destinată unei distribuții largi, mai ales în condițiile în care patriarhul se pregătea să deschidă tipografia de la Alep. Apropierea dintre versiunea greacă și cea arabă este remarcabilă. Traducătorul s-a străduit să păstreze nealterat nu numai conținutul ideatic al scrierii cantemiriene, ci și vocabularul și stilul expunerii. Am identificat totuși mai multe tipuri de intervenții în text pe care le-am exemplificat parțial în articolul menționat. Cine a fost însă autorul acestor modificări? Patriarhul Davas sau asistentul său Farhat? În absența unor mărturii documentale despre colaborarea dintre cei doi, se poate propune un răspuns provizoriu și, desigur, speculativ, întemeiat pe datele pe care le avem despre competențele și activitatea creatoare a fiecăruia dintre ei. Aici avem finalul uneia dintre manuscrise, colofonul, firește, ultima pagină este cea din stânga, pentru că noi, arabii și arabiștii, citim de la dreapta spre stânga. Deci cea din dreapta e penultima. Care conține, de altfel, cele 10 precepte ale filozofilor traduse frumos în arabă. Pe lângă cele sus menționate, Davas a compus în 1711 o epistolă despre căință și mărturisire, a tradus în arabă triodul în 1715, a scris în 1719 omilii pentru duminicile și praznicele de peste an, Iar în 1721, un primat confesional frământat, creat de acțiunile iezuiților în Levant, a tradus fragmente din opera lui Elias Miniates în lucrarea sa Începutul Schismei, Bat Alin și Pap. Așa cum se știe, conflictele dintre ortodoxi și catolici au dus în final la despărțirea Bisericii Antiohiene în 1724, după moartea Patriarhului Atanasie. Programul editorial al tiparniței pe care Dabas a adus-o, cel puțin așa credem noi cercetătorii români din țara românească, și a instalat-o în reședința episcopală din Alep, program care era menit să-i sprijine pe preoții ortodoxi din eparhie, a cuprins psaltirea, o să vi le arăt la urmă pe acelea care am relatat. Psaltirea în 1706, care a avut o a doua ediție în 1709, Tetraevanghelul în 1706, din nou, cu a doua ediție în 1708. În 1707, Cartea Perlelor Alese, cuprinzând 34 de omilii ale Sfântului Ioan Gură de Aur. În 1708, Cartea Profețiilor și Apostolul. Și în 1711, Pentecostarul. Apoi 66 de predici ale Patriarhului Atanasie al II-lea de Ierusalim, însoțite de o eulogie compusă de Patriarhul Pisan Notaras, o predică a Sfântului Ioan cu privire la prăzumirea Paștelui, Octoicul și Epistola despre Căință, scrisă de Dabas, cum spuneam mai sus. În 1716, ca episcop de Alep, și-a păstrat acest cin până la revenirea lui în scaunul patriarhal, el a emis un cod de conduită privitor la purtarea și ținuta potrivită pentru un bun creștin, astfel încât să nu cadă pradă necuvinței, desfrânării și exceselor de orice fel. Hirotonirea în temeiul unor calități vădite, ca să se evite hirotonirile făcute din pricina corupției, a simoniei, a vreunei recomandări sau a vrerii celor puternici. O să las un pic până când vă povestesc mai departe această imagine, unde se vede în oglindă stema din liturgheul de la Snagov, tipărit împreună cu Antim, și aceeași stemă preluată în psaltirea tipărită la Alep, prima carte tipărită la Alep în 1706, de Dabas singur. Cunoscător de greacă și de siriacă, Gabriel Farhat studiase limba arabă cu un șeic musulman și scria poezie religioasă în această limbă. El scrisese un manual de arabă în care exercițiile și exemplele se întemeiau pe versete din Biblia în arabă, după modelul autorilor musulmani care foloseau în manualele lor versete din Coran. Lucra de asemenea la un dicționar etimologic al limbii arabe, folosind surse creștine, una dintre cele mai bogate surse de informații filologice și lexicale din literatura arabă creștină. Omiterea celor două predotrovii, prima adresată de Dimitrie fratelui său Antioch, domnul Moldovei, a doua către cititor, precum și a eulogii dascălului său Ieremia Cacavela, autorul traducerii în greacă, se datorează fără îndoială lui Dabas, care nu dorea probabil să trezească mânia protectorului său muntean, dar nici pe aceea autorităților musulmane, care nu l-au privit întotdeauna pe cantemir cu un os binevoitor. În cartea 1, capitolul 59, și din nou la 3-9, Dabas a omis cuvântul moldoveni, care ar fi putut conduce el la identificarea autorului scrierii. Versiunea arabă a primit o nouă prefață, nesemnată, care ține seama de laudele cu totul exagerate aduse Patriarhului Dabas, pare să fi fost scrisă de Gabriel Farhat. Am îndoiel că Patriarhul Dabas ar fi putut scrie despre sine niște lucruri atât de formidabile. Textul este înfățișat, citez, ca un leac pentru toate relele, o lumină pentru orice orbire, o sabie cu două tăișuri. Iar traducerea lui în arabă se datorează dorinței Patriarhului de a oferi creștinilor comunității sale un text folositor în lupta lăuntrică a fiecăruia cu ispitele și cu slăbiciunile sale. Pentru lupta lăuntrică se folosește acel celebru cuvânt jihad, despre care tot auzim în ultima vreme că justifică acțiunile teroriștilor arabi. Da? Jihad în limba arabă are două semnificații, pe care una spirituală și se referă tocmai la lupta lăuntrică a credinciosului, care poate fi musulman sau creștin. Este probabil că Dabas, care cunoștea latina, a lăsat deoparte cuvintele și expresiile postate de Cacavelas în această limbă, pe care le-a socotit de neînțeles pentru cititorii sirieni obișnuiți. Filetes la Prones la 1.57, tot el trebuie să fie, dispare din textul arab, tot el trebuie să fie omis etimologia cuvântului pubertas din pasajul de la 1.85, privitor la vârsta de 17 ani, referirile la scrieri în limba latină inaccesibile în Siria, inexistente în traducerea arabă, sunt omise în mod sistematic toate citatele din Seneca, Epictet, Salustius, Cato, Plutarh, Musonius, Juvenal și așa mai departe. Și, în fine, este complet schimbată bibliografia recomandată de Visovatius și preluată ca atare de Cantemir în cartea a treia, capitolul 39. Aici, traducătorul arab păstrează recomandarea de a citi Scara Virtuților a Sfântului Ioan Scăraru și Imitatio Christi a lui Thomas a Kempis, care fuseseră traduse în arabă în prima jumătate a secolului al XVII-lea și circulau în Siria, dar recomandă, în loc de Cicero, Plutarh, Epictet, Erasmus și așa mai departe, pe Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Efrem, Sfântul Isaac Sirul și câteva lucrări care, iarăși, erau obișnuite atât în biserică, cât și în casele creștinilor educați, grădina părinților, grădina spirituală și tipiconul scris în secolul al XI-lea de Sfântul Cuvios Nicon, ecumen mănăstirii de pe Muntele Minunat, firește de lângă Alepo. Recomandările sunt cele mai probabile datorită lui Farhat, care a tradus și a revizuit cea mai mare parte a acestor scrieri. Lipsa comentariilor defavorabile privitoare la purgatoriu și la supușii papei, așa sunt numiți în arabă, mi se pare să datora de asemenea lui Dabas, care dorea să nu-i supere pe cititorii săi cu înclinații spre uniunea cu Roma, în condițiile în care urmărea să revină în scaunul patriarcal de la Damasc. Pasajele respective ar fi atras și criticile misionarilor apuseni, foarte activi în Siria după 1660, care aveau mare influență în comunitățile creștine locale, pentru că ei înființaseră primele școli, și, în general, era un factor de progres în acel moment. Autorul glosărilor cu privire la cuvinte puțin familiare cititorilor arabi, marcate prin hașia, adică notă, este fără îndoară Farhat, care tocmai scria acest dicționar etimologic folosit și azi. De pildă, în cartea 1, capitolul 35, se vorbește despre Bogazul de la Chersonis, care loc se cheamă acum Bogaz Hisari. Traducătorul arab introduce o notă și spune: acest cuvânt înseamnă în arabă insula pustie, în vreme ce în turcește aceste părți se numesc Bogaz Hisari. La 1.59, poftele lumești ca sirinile, spune Cantemir, preom adormindu-l îl îniacă. Și traducătorul arab pune o notă lungă în care spune: sirena este una dintre făpturile legendare ale grecilor. Ei pretind că în unele părți ale mării se aud glasuri triste și unduioase, fără a se vedea cine cântă. Iar când o corabie trece pe lângă acele glasuri dulci, corăbierii sar fără întârziere și se scufundă până în fundul mării, prăvălindu-se cu durere și tânjind la cântecele acelea ispititoare și foarte îngrijorătoare, lipsite de orice dram de rațiune. Și așa se pierdeau ei necându-se. Firește că și aceasta este o preluare din literatura greacă care circula și e o întreagă poveste. Se poate trasa originea acestui pasaj. Labirintul Critului primește o lungă explicație cu multe detalii tehnice și, în fine, în partea a treia, unde este vorba despre vârste, este un pasaj care a dat mare bătaie de cap traducătorului arab. El, la un moment dat, spune Cantemir: a patra vârstă, voinicia iasle care ca acum ar fi o poamă, foarte păzită și nebetejit păzită, repetă, a fi să cade, ca nu cumva că răbușul vin să o încolțească. Traducătorul arab adaugă nota: al-hazibaz, cărăbușii, sunt niște gângânii care umblă prin iarbă și prin poame smicându-le. Li se spune îndeopște, adică în arabă, al-arija, specifică ce este la cărăbuși. Citarea pasajelor biblice merită o cercetare separată, de câte ori Cantemir face referire la Sfintele Scripturi, fără a preciza versetul, traducătorul arab completează pasajul și dă referința exactă, special în cartea a treia, unde multe citate sunt lacunare. Cred că aceste completări și îndreptări se datorează lui Farhad, care avea chiar în anii aceia în lucru o versiune arabă a Evangheliilor pentru uzul creștinilor maroniți. Nu vă mai dau exemple, sunt numeroase și probabil în versiunea scrisă o să le punem și pe acestea. În fine, apar în traducerea arabă mai multe strofe inexistente în originalul grec, compuse fără îndoială de Gabriel Farhad, care era un poet talentat, cum am spus, și apar glose filologice numeroase, pe care iarăși le atribui eu acestui foarte bun cunoscător al limbii arabe clasice, literare și islamice, în care măsură. Se poate trage așadar concluzia că deosebirile de viziune teologică și dogmatică au fost rezolvate de Patriarhul Atanasius Dabas, care și-a pus mai degrabă amprenta asupra conținutului textului, în vreme ce adaptările filologice, traducerile de pasaje biblice și glosarea pasajelor obscure au căzut în sarcina maronitului Gabriel Farhad. Dorința lui Cantemir, ca scrierea lui să se răspândească și să-i aducă recunoașterea lumii cărturărești, s-a împlinit dincolo de așteptări, fără ca el să fie aflat măcar. Nu avem probe că el a știut despre această traducere arabă. Divanul a atras atenția unor mari cărturari sirieni și i-a determinat să facă împreună eforturi însemnate de transpunere în limba creștinilor levantini. Înainte să închei, pentru că îmi dau seama că am depășit un pic, vreau să vă semnalez faptul că s-a deschis o expoziție la Muzeul Țăranului Român, al cărei catalog o să-l lasă circule printre dumneavoastră, dar trebuie să-l recuperez. Și că am aflat cu acest prilej că pe data de 2 iulie, Ministrul Culturii va inaugura, printr-o conferință de presă la Muzeul Țăranului Român, anul Brâncoveanu și va expune programul vast pe care îl are Ministerul Culturii pentru a marca acest moment. Și cred că și noi care ne ocupăm pe oarecare măsură de această perioadă a brâncovenilor și a cantacuzinilor, trebuie să fim oarecum și măcar să știm despre ce vorba. Vă mulțumesc!